राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज वर्ष कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2058 4 जनवरी 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता स्वर्गाश्रम राम। और ये ब्रह्मांड सब है, ये सब जल है, अपरा प्रकृति है, अपरा तो चेतन है, वो ही अपने काम की चीज है, चेतन ही है। ये विभाग है, इस विभाग में से अपने चेतन है, अचेतन है, ऐसा हम एक है, एक एक और ये ब्रह्मांड है, सब प्रकृति कार्य है, तो ये अपने काम का नहीं है। शरीर है, स्थूल है, सूक्ष्म है, कारण है, ये तीनों शरीर है, ये सब प्रकृति के है, ये सब संसार की सेवा के लिए है, अपने लिए काम के लिए है। सेवा का जो नतीजा होगा वो अपने लिए होगा, परंतु ये चीजें है ये भोग के लिए, सुख के लिए नहीं है, ये केवल दूसरों के हित के लिए है। और अपना जो चेतन है वो परमात्मा का अपना लिए है, परमात्मा के साथ अपनी एकता है, और शरीर की संसार के साथ एकता है। शरीर और संसार एक है, क्षितिजर पावक गगन समीरा वंश रचित अदम शरीरा 5 है, और मंद बुद्धि अहंकार 3 है, 8 प्रकार की अमरा प्रकृति है, ये सब संसार की है, ये संसार के लिए है, अपने लिए नहीं है बिल्कुल। इनको अपने लिए बहु सामग्री समझना, इनसे सुख लेना, आराम लेना, ये बंधन है, ये अपने काम की नहीं चीज है, ये केवल हित के लिए है, संसार की सेवा के लिए ही है, सेवा के लिए दी है भगवान ने। और साथ तो रहेगी नहीं, रहने का स्वभाव ही नहीं है साथ में रहने का, ये अपनी धुन से निरंतर बदलती है, हरदम बदलती रहती है, ये स्वर्ग में भी बदलती है और प्रलय में भी बदलती है, महासर्ग में भी बदलती है, महाप्रलय में भी बदलती रहती है, ये सब एकदम निरंतर बदलती चली जा रही है। और चित्र ये है जो का जो रहता कभी बदलता ही नहीं, वो अपना स्वरूप है, उस स्वरूप में बने रहे बस अपने स्वरूप में। फिर ये सर बात है, ये दो विभाग कर लिया जाए, ये जल विभाग है, ये चित्र विभाग है, चित्र विभाग में अपनी स्थिति है, जल विभाग अपनी नहीं है, ये सब संसार की सेवा के लिए है। ऐसे विभाग में स्थिति करके सबको सुख पहुंचे, सबको आराम पहुंचे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबके सब सुखी हो जा, सबके सब निरामय हो जाओ, रोग शोक चिंता कुछ हो नहीं, आराम से रहे, सबके लिए आराम के लिए है, सब निरोग है, मंगल ही मंगल होता रहे, सब नहीं, ये स्वार्थ बुद्धि होते रहे उन्हें से, ये संपूर्ण के मंगल की कामना न करके अपने सुख भोग की इच्छा कर लेता है, अपने सुख भोग की इच्छा होती है, ये ही बंधन का कारण है, अपना ये है ही नहीं, है ही संसार के लिए, सबको आराम पहुंचे इसके लिए है, सबको आराम पहुंचे, अपने लिए करना कुछ नहीं है, करना होता है कमी में, कमी है नहीं, ईश्वर जीव अविनाशी चेतन अमूल और सहज शुभ राशि है, इनमें करने की क्या जरूरत है, करना कुछ नहीं, कमी होती है तब करना होता, कमी है ही नहीं, अविनाशी है, कमी नहीं, चेतन है, उनमें कमी नहीं, अमर है, मर रहित है, उसमें कमी नहीं, और सहज सुख राशि है, सुख ही सुख है, तो उसे कर कमी क्या है, इस वास्ते हमने कुछ नहीं करना है और प्रभु के चरणों के शरण हो जाना है। उसे है उसी के चरणों के शरण हो जाना है। हमारे ये करना कुछ नहीं है, ये प्रभु के चरणों के शरण होना है, स्वभाव की सत्य है ऐसा ही, उसे अंश है, उसी अंश में हमें सिद्ध हो जाए, स्वभाव की स्थिति है, सदा यही बात है, स्वतः आना पड़ेगा, स्वाभाविक ही कुछ करना नहीं है, हमारी कोई चीज है ही नहीं, ये जल विभाग है, इसमें हमारी चीज अनंत ब्रह्मांड है, रोम रोम पर व्याधि कोटि कोटि ब्रह्मांड है, ये सब इनमें कोई तिल तिल चीज अपनी नहीं है, ये सब सेवा के लिए स्वतः स्वाभाविक सुख के सुख के लिए आराम के लिए, बस अपना नहीं है ही नहीं, अपना ही तो परमात्मा है, और मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं चाहिए, चाहिए तो वहां है जहां कमी हो, अपना कमी किसी बात की है नहीं, अविनाशी है, चेतन है, अमर है, सहज सुख राशि है, इसमें कमी है ही नहीं, से करना कुछ है ही नहीं, पूर्ण पूर्ण इनवा से अपने कुछ भी करना है, हमारी वो चीज नहीं है, हमारे कुछ नहीं चाहिए, शांत समय सतह सतह स्वाभाविक सुख राशि है, सुख स्वरूप ही है, दुख देश भी नहीं है, देश बातें भी दुख नहीं है, सहज सुख राशि केवल सुख ही सुख है, अपने लिए कुछ चाहे नहीं, कुछ नहीं चाहे, सदा से शाम सदा से आनंद में, आनंद में आनंद में सही, हमारा कुछ भी नहीं है और हमारा कुछ भी नहीं चाहिए, चेतन अमर सहज सुख राशि है और अविनाशी है, इसलिए चाहिए क्या, कमी किसी बात की हो तो उसमें चाहिए, कमी है ही नहीं, पूर्ण है, स्वाभाविक सब आराम से सब सर्वे भगवंत रोगी ना, सर्वे भगवंत रोगी ना, सर्वे भगवंत रोगी ना, सर्वे संत निरामया, कोई रोग नहीं, कोई शोक नहीं, सर्वे भद्राणी पश्यंतु आनंद आम, किसी को कुंचित माधुरी कष्ट हो ही नहीं, कष्ट है ही नहीं, जल चीज की आवश्यकता है ही नहीं, ये तो केवल सेवा सेवा के लिए, सबको सुख हो, सबको आराम मिले, सब आनंद मिले, दाणी प्रश्न सब आनंद ही आनंद है, कितने बातें विधि करना हो, शाम शांत आनंद घन सत्य स्वाभाविक। कभी कष्ट हो गई नहीं, कभी दुख आता ही नहीं। विश्वास से शेर देखा करते आनंदमय आनंदमय आनंदमय पूरा आनंद पार आनंद सब आनंद घर आनंद असल आनंद नित्य आनंद निर्विकार आनंद शांत आनंद घन आनंदमय अभ्यास सूत्र है स्वाभाविक। चेतन अमल सहज स्पुरासी और अविनाशी। दूसरी जो प्रवृत्ति ये केवल बदल रहती है, जट प्रकृति है, ये एक रूप रहती नहीं। यद्यपि इसके दोष रूप माना है, प्रलय के समय निर्विकार माना है और स्वर्ग के समय विकार होता है, तो ये अपेक्षाकृत विकार है, वास्तव में निर्विकार है ही नहीं है। प्रलय में भी महाप्रलय में भी इन विकार होते ही रहते हैं। जैसे मनुष्य को नींद में निर्विकार होता है, तो नींद में निर्विकार होते हुए भी नींद में भी एक क्रिया होती है, जिस क्रिया से है वो नींद पकड़ी है। अरे पहले जगा दे तो कहते कच्ची नींद में जग गए, तो कच्ची नींद में जग गए और चार बजे तो पक्की नींद हो गई। तो कच्ची से पक्की होने में क्रिया होती है, इस वास्ते में क्रिया हरदम होती रहती है। ये विभाग क्रिया का है, हरदम बदलता रहता है, अपने को ऐसे प्रयोजन नहीं है। केवल संसार मात्र की सेवा है, स्वतः स्वाभाविक है, सेवा करना नहीं है। जैसे सूर्य भगवान से प्रकाश स्वतः आता है, वो भगवान सूर्य प्रकाश करता नहीं है, स्वाभाविक जिस देश में जाता है उस देश में प्रकाश स्वतः होता है। ऐसे सुख को शांति आनंद स्वाभाविक होता है, स्वाभाविक। कर्तव्य तो अभिमान से नहीं होता, कर्ता और भोगता पर ये दो चीज है, ये दो चीज यही संसार है। कर्ता और भोगता दो चीज संसार, यही संसार करना और भोगना, कर्ता भोगता पर संसार, कर्ता भोगता रहे स्वरूप। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हम इति मन्यते, मैं करता हूँ ऐसा मानता है, नहीं ये सत्य होता है। उसको गुणा गुण शु वर्तन थे, प्रकृति कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः, प्रकृति के गुणों में क्रिया होती है। इंद्रियाणि इंद्रिया से वर्तन थे, इंद्रियों के अर्थ में इंद्रिया बच रही है, प्रकृति बच रही है। पांच हेतु है अधिष्ठान तथा कर्ता कारण से प्रत्येक विविधा से प्रत्येक चेष्टा देव से बात है पंचम। ये पांच है जो हेतु है, कहीं पांच हेतु कह दिया, कहीं इंद्रिया हेतु कह दिया, कहीं गुण हेतु कह दिया, कहीं प्रकृति कह दिया। प्रकृति एक क्रिया माना नहीं, गुण ही कर माने, प्रकृति एक गुणों के द्वारा क्रिया होती है। कह दिया पहले गुणों को कह दिया, कहीं इंद्रियों को कह दिया, अहंकार कर्ता मान लेता है तो भुगता होता है, भुगता भोगना ही पड़ता है, कर्ता होता है भुगता होता है। निर्लेप होता है स्वाभाविक, सूर्य के प्रकाश में क्रियाएं होती है, वर क्रियाओं को कर्ता सूर्य होता ही नहीं। भेद पड़ता है तो सूर्य के प्रकाश में, शिकार करता है तो सूर्य के प्रकाश में, पर भेद का कोई पुण्य हो जाए ये सूर्य को नहीं, और कोई शिकार का पाप लग जाए नहीं, क्योंकि वो तो कपड़ा करता ही नहीं, स्वतः स्वभाव होती है। जैसे गंगा जी बहती है तो कई ब्राह्मण जी गए, कई गुवे जी गई, खेती हो गई, बहुत सुख हो गया, तो कोई गंगा जी को पुण्य नहीं होता। अब कई गाय बह गई, कई ब्राह्मण बह गए, मर गए कई, तो गंगा जी को पाप नहीं होता। वो तो अपने धर्म से बह रही है, न किसी के साथ राग है, न किसी के साथ द्वेष है, स्वाभाविक बह रही है। तो बहुत उपकार हो जाता है, बहुत नुकसान हो जाता है। नियत किसी को सुख दुख पहुंचाने की, किसी को मार देने की नीयत ही नहीं गंगा जी की। गंगा जी अपने धर्म से बह रही है, सुख हो जा किसी को दुख हो जा, संपूर्ण प्रगति बह रही है, प्रगति क्रियाएं हो रही है। अपने हम कर्म भोगत है, गुणा गुणे से वर्तन थे, गुणा गुणे से वर्तन थे, इंद्रियाणी इंद्रिया से वर्तन थे, पंच से हेतु उस महात्मा को केवल मानता है, दस रुपये दुर्मति उसकी बुद्धि ठीक नहीं है, दस रुपये दुर्मति। हमेशा परिवर्तन हो रहा, न किसी को सुख पहुंचाता है, न किसी को दुख पहुंचाता है, स्वाभाविक गुण ही गुण बढ़ता है। संसार का कार्य सत्य सत्ता स्वाभाविक, बालक होता है वो बड़ा हो जाता है, तो बड़ा होता तो नहीं, वो आप साफ हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो बड़ा होने का कोई पुण्य हो जाए वो कोई नहीं। स्वभाव क्रिया हो रही है, वो करता और भोगता मान लेता है, फंस जाता है, वही फंस जाता है, मुफ्त में फंस गया, मुफ्त में कोई देना नहीं देना नहीं। बालक से जवान हो जाता है तो पुण्य हो गया, कोई कोई पुण्य होता है, कोई पाप होता है, वो तो अपने आप ही बदलता होता है, परिवर्तन होता है, स्वाभाविक है, सत्य है। करता और भोगता मान लेता है, फंस जाता है। इस बात से गुणों के द्वारा क्रिया होती है, इंद्रियों के द्वारा क्रिया होती है, प्रकृति के द्वारा क्रिया होती है, गुणा गुणे से वर्तन थे, नान्य गुणे भी करता। जब दृष्टा गुणों के सिवाय अन्य कर्ता को देखता ही नहीं, अन्य को देखता करता है ही नहीं, गुणे गुणों में बत रहे हैं, इंद्रिया इंद्रियों करते बत रही है, कर्ता बहुत बन जाता है, पापों ने भी बन जाता है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण हरे राम।